آغا دلار امریکا وط اختدار ویني ساکانا هاو کنا لانا لانا لانا امریکا امریکا وطالبا وطالبا وطالبا دازل نمبر دید انڈیا انڈیا وطالبا وطالبا هاو کنا لانا لانا لانا امریکا وطالبا وطالبا دازل نمبر دید انڈیا آغا دلار امریکا سرما فرم تولیو تا سرا واتلی با واتلی با واتلی با واتلی با ماشاءاللہ ماشاءاللہ